aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz brzoskwinie luzem 4,99 za kilogram. I polska młoda kapusta biała 50% taniej. Złoty 99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. 18 już za nami. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga. Czas na ostatnią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Anna Zaleśna Sewera i Artur Ewertowski. Ustawa obniżająca wynagrodzenia parlamentarzystów czeka już tylko na ewentualny podpis prezydenta. Na początek sprawdzimy, co po głosowaniu mówili politycy. Biało-czerwoni gotowi na piłkarskie starcie z Chile. Trener Nawałka mówi, że to przeciwnik podobny do naszych rywali na mundialu. Niekoniecznie w temacie piłki zajrzymy też na Stadion Narodowy. Już w sobotę rusza tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Teraz ruch należy do prezydenta. Do niego trafia ustawa, która obniża wynagrodzenia parlamentarzystów o 1/5. Senat zaakceptował ją bez poprawek. Głosowało 58 senatorów PiS-u. Dwóch, Aleksander Bobko i zawieszony Waldemar Bąkowski, wstrzymało się od głosu. Wicemarszałek Bogdan Borusewicz z PO był przeciw. Pozostali senatorowie Platformy Obywatelskiej zgodnie z zapowiedzią nie wzięli udziału w głosowaniu. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan z PiS tłumaczył dziennikarzom, dlaczego zagłosował za ustawą. Dlatego, że uważam, że to rozwiązanie w tej sytuacji jest potrzebne. To nie jest populizm, to jest wysłuchanie głosu społeczeństwa. Wydaje mi się, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji, trochę na własne życzenie, że musieliśmy tak zareagować. Interes państwa wymaga, żeby pensje polityków czy wysokość tych pensji miała też szerokie poparcie społeczeństwa. Tak niestety nie jest. To nie była nasza bajka. Senator Bogdan Klich wyjaśnia, dlaczego Platforma odrzuca argumentację Prawa i Sprawiedliwości. To była gra zainicjowana z Nowogrodzkiej, której celem było przykrycie tego, co zdarzyło się i co było haniebne z nagrodami dla rządu pani premier Szydło. Dlatego postanowiliśmy w tym spektaklu nie uczestniczyć. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Posłowie spodziewają się obniżki najwcześniej od sierpnia. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Szykują się zmiany przy orzekaniu o tym, czy ktoś jest niepełnosprawny. Nad przepisami pracują Ministerstwa Zdrowia oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jaki jest kierunek zmian, o tym szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski. Chyba najbardziej rozsądny jest taki, aby mówić o niesamodzielności i stopniu tej niesamodzielności, która oczywiście zmienia się w różnych okresach życia i tym, którzy są całkowicie niesamodzielni, jednak powinny przysługiwać inne świadczenia od tych, którzy są samodzielni, którzy mogą funkcjonować samodzielnie. Minister tłumaczył, że opracowywany jest standard tego, jak orzekać o niepełnosprawności. Międzyresortowym zespołem kieruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mecz z Chile to nie będzie chillout. A biało-czerwoni ostrzą zęby przed jutrzejszym spotkaniem towarzyskim. Trener Polaków Adam Nawałka mówi, że ten przeciwnik nie został wybrany przypadkowo. Sposób gry, jaki prowadzą, przypomina drużyny nie tylko naszego przeciwnika z Ameryki Łacińskiej, Kolumbii, ale również pewne elementy gry z pierwszego naszego meczu z Senegalem. No i powracające pytanie, co z Kamilem Glikiem? Decyzja ma być znana dzisiaj, chociaż mało kto daje szansę na to, że na mundial pojedzie. Trener ma już plan B. Wiele pracy poświęciliśmy na to, aby właśnie takie sytuacje nie wpłynęły niekorzystnie na nasz zespół. Mamy przygotowany inny wariant. A jaki, tego pewnie dowiemy się jutro. Mecz z Chile w Poznaniu. Początek spotkania o 20:45. Prokuratura sprawdziła wysypisko w Zgierzu w Łódzkiem. Nasze działania zostały zakończone, zaś miejsce zdarzenia nie wymaga dalszego zabezpieczenia dla celów dowodowych. Tyle prokurator Jacek Pakuła. Pogorzelisko nadal jest jednak kontrolowane, bo już raz mimo zakończonej akcji strażaków doszło do ponownego pożaru. Śledczy przez kilka dni zabezpieczali próbki spalonych odpadów i robili zdjęcia. Chcą wiedzieć, jak doszło do pożaru, a przede wszystkim, czy było to podpalenie. Przypomnijmy, ogień na składowisku odpadów pojawił się pod koniec maja. Jego gaszenie trwało ponad tydzień. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, koszt akcji wstępnie wyceniono na trochę ponad 300 000 złotych. Ruch będzie tematem przewodnim tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa w Europie impreza plenerowa o tematyce naukowej rusza już w najbliższą sobotę. Będzie można przyglądać się ruchowi i wprawiać w ruch, zapowiada Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.

To tak jakby ktoś w szary, okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłem ci przelew na 10 tysięcy złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięczne obligacje i wygraj. Dostępny na obligacjeskarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Teraz, proszę Państwa, kilka rzeczy musimy sobie wyjaśnić. Kilka zaległości przy okazji. Po pierwsze, nagroda w konkursie Biegam, bo lubię dla pani Moniki ze Śliwic za wiersz. Czy to asfalt, czy to trawa? Biegam wszędzie, to zabawa. Jest rym, wszystko się zgadza, jest słowo biegam, jest słowo zabawa. Serdecznie gratulujemy. No i teraz warto zapamiętać. 22,7 trójek, telefon na Myśliwiecką, właściwie w każdej sprawie. W dniu dzisiejszym w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbędzie się premiera Carmen w reżyserii pana Andrzeja Chyry. To jest dość ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o sprawę kultury i sprawę, którą lubią melomani, bo jest to pierwsza premiera Carmen od właściwie dwa lata temu była Carmen wystawiana na deskach Filharmonii Narodowej, no teraz jest to lista premiera na deskach Teatru Wielkiego, a dzwonię dlatego, że jestem menadżerem chóru Artos, to jest jeden z najwybitniejszych chórów dziecięcych w Polsce, który występuje w Teatrze Wielkim i on również tam będzie śpiewał. No i bardzo dziękujemy za tę informację. Przypominam, to już dzisiaj. 22,7 trójek to ważny numer. Może się on Państwu teraz przydać, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert do studia Agnieszki Osieckiej. To w najbliższą niedzielę. O godzinie 19 wystąpi zespół, no nie byle jaki, zespół Apteka. 22,7 trójek. A jeśli wolą Państwo płytę od nas otrzymać, to przyda się numer SMS-owy. 71335 71335. Płyta tygodnia Martyna Jakubowicz, zwykły włóczęga. Już teraz nagranie. Nie mów nic, szkoda słów. Bez sensu będzie szukać teraz przyczyn, jeśli nie znasz ich do dziś. Bez sensu będziesz szukać teraz przyczyn, i tak wiem, że muszę iść. Gdy kogut zapieje z pierwszym blaskiem dnia, wyjrzyj na drogę, ta dziewczyna to ja. To przez ciebie muszę ruszać znów, lecz nie mów nic, szkoda słów. Na próżno świecisz dziś jak słońce, chociaż chciałam znać ten blask. Na próżno świecisz dziś jak słońce, ta droga ciemna niby las. Jednak pragnę zostać, spróbuj zrobić coś, co zdoła mnie zatrzymać i zmieni nasz los. Nigdy nie umiałam powiedzieć ci dość, lecz na nic żal, na nic złość. Na próżno wymawiasz moje imię, jak czarodziej z dobrych snów. Na próżno wymawiasz moje imię, tu nie słychać twoich słów. Ruszam drogę i myślę, jaki dziwny ten świat. Gość, którego kocham, chyba nie dość ma lat. Daj mu serce, a on duszę chce brać, lecz na nic łzy, na nic płacz. Więc spróbuj dobre słowo dać na drogę, dokąd idę, kto to wie. Do widzenia powiedzieć już nie mogę, powiem tylko zwykłe cześć. Nie mówię, że było mi z tobą źle, pewnie mogło być lepiej, lecz jak nie, to nie. Po prostu zmarnował się mój cenny czas. Lecz nie przeszkodzi mi to spać. Zwykły włóczęga to płyta tygodnia w programie trzecim Polskiego Radia. Martyna Jakubowicz. Jeden egzemplarz dla pani Aleksandry z Myszkowa, drugi dla pana Michała z Bydgoszczy. Serdecznie gratuluję. 15 minut po 18. O, coś mi się wydaje, że od tej piłki nożnej to dzisiaj nie uciekniemy. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Adama Małczyka, aktora kabaretowego, satyryka, formacja Szatle. Witam Państwa serdecznie. Dobre wiadomości dla Ciebie i dla Państwa, przynajmniej, no, czy to są wiadomości, no, dobre wróżby, o, tak należało powiedzieć. Był Nostradamus, w Ameryce najbardziej znana jest wróżka Zębuszka i u nas też się zresztą przyjęła już, a teraz w Rosji najbardziej znany jest wróż José. José Mourinho, wielki trener z wielkimi sukcesami, obecnie prowadzący Manchester United, zatrudnił się na 4 dni w telewizji Russia Today. Wziął za to bagatela 2 miliony prawie funtów. Ojejku. I wytypował pary 1/8 finałów Mistrzostw Świata. I to jest teraz ta dobra wiadomość. Polska, zdaniem Mourinho, w tej 1/8 będzie. And finally group H. Wow, it's quite balanced. Senegal to win the group. And Poland to finish second. Dobrze Państwo zrozumieli, jeśli ktoś zrozumiał. Polska wyjdzie z 2. miejsca, Senegal zwycięży, grupa jest wyrównana, a w 1/8 trafiamy na Anglię i co dalej? No i jak to co dalej? Wygrywamy, będzie bitwa Anglię. Nie, będzie obrona wygrywamy. Częstochowy, ja jestem o tym przekonany. Nie. Ty jesteś pesymistą po prostu. Ja uważam, że to jest skandal, że on takie rzeczy wywróżył. No przecież wiadomo, że my wyjdziemy z 1. miejsca z grupy. Lewandowski będzie królem strzelców i dojdziemy do finału prawdopodobnie, jak tak uważam. Dobrze, to jeszcze wymienię pozostałe pary, bo to może Państwa interesuje. Urugwaj, Portugalia, Francja, Nigeria, Brazylia, Meksyk, Hiszpania, Rosja. No Rosjanie zapłacili te 2 miliony, więc oczywiście wyjść muszą. Muszą być. Tak. Argentyna, Australia to jest pewna niespodzianka. Niemcy, Szwajcaria, Belgia, Senegal to będzie ten nasz rywal grupowy z Belgią, ma zagrać i podobno takie są przewidywania Mourinho, raczej nie przejdzie Belgii. Natomiast co do naszych szans się nie wypowiedział i ja teraz apeluję do naszego polskiego wróża Macieja. Panie wróżu, panie Macieju, dlaczego pan jeszcze nie powiedział, jaką będziemy mieli drogę do finału? Ja bym chciał się dowiedzieć, z kim w finale wygramy. Nie mam tych 2 milionów. No nie ma. No właśnie. Ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, że pan wróż nie powiedział jeszcze dlatego, że nikt mu nie zaproponował żadnych pieniążków. Ja jestem w stanie zaproponować 20 zł od siebie. Mimo, że jestem z Krakowa, jestem oszczędny. Ja chcę powiedzieć tylko tyle. Nie mam tych 2 milionów i apeluję do naszych wróżów, żeby nam wywróżyli z przyczyn patriotycznych, że będziemy w finale i w finale wygramy z Brazylią. 3 po 3. W Sopocie, jak zwykle, dzieją się ciekawe rzeczy. Tym razem w Sopocie rozpoczęto kampanię pod hasłem „Nieubranych klientów nie obsługujemy”. To jest taka kampania, która ma zapobiec temu, że w lokalach, w sklepach, powiedzmy w takich miejscach publicznych, pojawiają się, no, głównie mężczyźni jednak, bez koszulek, no tak zwani panowie w ciąży piwnej, tak się to mówi złośliwie. Podnoś też pojawiają się panie w bikini, to też chyba nie do końca jest właściwe miejsce dla takich negliży. No sklep czy restauracja? Jeżeli sklep jest sklepem z bielizną albo ze strojami kąpielowymi, to jest idealne miejsce właśnie, żeby się tam pojawić w takim stroju. Wtedy nie masz dużo przebierania, wchodzisz do przebieralni, zamieniasz szybko strój na inny i wychodzisz. To jest właśnie bardzo właściwy strój. Ale to nie o to tutaj chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ludzie nie chodzili półnago, co jak wiemy w Polsce się zdarza często, no, w miejscach publicznych, w wakacje, jak jest gorąco. Nie zamierzają Sopocianie, czy też władze miejscowe, Straż Miejska, karać za to. No chyba, że ktoś się pojawi topless, kobieta, prawda? czy też no już zupełnie nagle jak ktoś się pojawi, no wiadomo, że są tacy, którzy są zwolennikami negliży, ale no chyba jednak nie publicznie, wydaje mi się. To jest niebezpieczna droga, uważam, bo na razie informują, ale jak zaczną zakazywać, no to przecież mogą też zakazywać innych rzeczy i to już jest, uważam, niedobrze. No bo znaczy, przecież patrząc, mamy wiele polskich takich, wiesz, tradycji wręcz narodowych. Znaczy, no wydaje mi się, że chodzenie bez koszulki jest już polską tradycją, no co najmniej od ćwierć wieku. W każdym nadmorskim mieście faceci bez koszulek, półnadzy, nieapetyczni, prawda? Kiedyś byli w takich koszulkach na ramionczkach, teraz już bez koszulek, już się w ogóle nie krępują. No ja myślę, albo że w rozpiętej koszuli też tak często, wiesz, tak? Takiej koszuli rozpiętej, ponieważ nie mogą się dopiąć, to też często o to chodzi. No tak, ale jak tak dalej pójdzie, jak zaczną nam zabraniać, to za chwilę do Sopotu przestaną wpuszczać facetów w skarpetach do sandałów. No przecież to nie jest jak? Nic takiego, no. Przecież skarpety do sandałów to też jest polska tradycja. Za chwilę nam zabronią upijać się do nieprzytomności na plaży. Zabronią stawiać parawanów na plaży. No to jest jakiś zabranią parawaningu nie można zabronić. Przecież to jest polska tradycja, która zostanie w UNESCO opatentowana. To będzie nasze dziedzictwo kulturowe. Nikt tego na świecie nie robi, tylko Polacy, tak. Naprawdę. No więc ja uważam, że to jest... Nie idźmy tą drogą, naprawdę. Sopocianie, władze Sopotu, nie idźcie tą drogą. Nie można zakazywać takich rzeczy. Trzeba je wręcz pielęgnować i zachęcać do tego, żeby ludzie tak postępowali. Ja nie chciałbym, żeby zabroniono zapuszczania wąsów i nie chciałbym, żeby nie wpuszczano ludzi o imieniu Janusz do Sopotu. Także tak. Wpuszczajcie Jesteśmy wszystkich. Jesteśmy temu przeciwni. Wpuszczajcie wszystkich. Niech chodzą jak chcą. 3 po 3. Ciekawe rzeczy dzieją się też we Włoszech. Nie tylko w Polsce, w polityce. Otóż były wiceburmistrz Wenecji, Michele Moniato, chyba tak to się wymawia, udowodnił... Michele Moniato. Coś takiego. Michele Moniato. Udowodnił, że po polityce też jest życie. Przez 18 lat był w polityce. Ostatnio był wiceburmistrzem, radnym i parlamentarzystą i zarabiał, uwaga, 10 tysięcy euro, czyli naprawdę porządne pieniądze. A ale mimo mniej niż Mourinho to jest. To jest mniej niż Mourinho, ale no mniej niż Cristiano Ronaldo, mniej niż Robert Lewandowski, ale całkiem sporo. A mimo to odnalazł się w nowej rzeczywistości i znalazł sobie pracę. Jaką? Otóż znalazł sobie pracę w dziale AGD. Jest sprzedawcą w dziale AGD i ogrodniczym w supermarkecie. Wcześniej wrócił do swojej starej pracy. To znaczy, wcześniej pracował w jakimś supermarkecie, nie jest podana nazwa w tych informacjach. No i kiedy mu się skończyła kariera polityczna, to aplikował o powrót do magazynu. Chciał znowu być magazynierem po tych 18 latach. Okazało się, że stanowisko zostało zlikwidowane. Ojej. Zobacz, a może on tęsknił przez te 18 lat do tego stanowiska? Może mu się w tej policji nie podobało? Wyjaśnił to bardzo przekonująco, muszę powiedzieć. Powiedział, że co prawda tam więcej zarabiał, ale jednak na okrągło pracował. Znaczy, polityka człowieka zajmuje bez przerwy. A z kolei w supermarkecie zmiany 6 godzin, także po 6 godzinach spoko, idzie się do domu i się odpoczywa i już się nie myśli o niczym innym, poza relaksem. Czyli okazuje się, że nie trzeba być politykiem, można być magazynierem, panie pośle Pięta. 3 po 3. Mariusz Cieślik, dziękuję za tę rozmowę. Moim państwa gościem był Adam Małczyk. Dziękuję i do usłyszenia. Bardzo panowie dziękujemy. 3 po 3 wraca w najbliższy poniedziałek, no mniej więcej o tej samej porze, kwadrans po 18. Są jeszcze zaproszenia na aptekę. Jeśli państwo mają ochotę wybrać się do studia Osieckiej przy Myśliwieckiej, proszę dzwonić. Najbliższa niedziela 19.20, 2.7 trójek. Otwieram oczy, więcej nie mogę. Powykręcany, ledwo podnoszę głowę. Choćbym obiecał coś tobie i sobie. I tak przy pierwszej okazji znowu to zrobię. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle. Sedno.

Teraz w OBI glazura szara Bajon 25x60 cm za 29,99 za metr kwadratowy. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę jak marzenie. OBI, bo warto. Oferta ważna do 19 czerwca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Wojtechu, ruszaj z dopingiem. To niepobite gary. Saturn rozdaje sambary. Saturn rozdaje sambary. Kupując telewizor, soundbar dostaniesz w zestawie. Na przykład do Smart TV LG 65 cali, 4K Ultra HD, klasa A, matryca OLED za 9999 zł. Dodajemy soundbar LG o wartości 799 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 18.30. Anna Zaleśna-Sewera. Pobili uczniów, staną jutro przed prokuratorem. Zarzuty usłyszy 6 pseudokibiców, którzy we wtorek zaatakowali uczniów szkoły sportowej w Rudzie Śląskiej. Rano zostali zatrzymani, informuje Arkadiusz Ciozak z rudzkiej policji. W mieszkaniach tych młodocianych przestępców znaleziono kominiarki. Zatrzymani to mieszkańcy Rudy Śląskiej. Nieruchomość przy Dalberga 5 na Stołecznej Woli będzie zarządzana przez Stołeczny Ratusz. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną władz miasta sprzed 11 lat. Miasto, przejmując zarząd, ma po prostu obowiązek, żeby po pierwsze zamontować światła, wysprzątać tę nieruchomość, dokonać niezbędnych remontów, które nakazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Mówił wiceszef komisji Sebastian Kaleta. W środę w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o sytuacji w Polsce i o reformie sądownictwa. Tak zdecydowano na spotkaniu szefów grup politycznych w Europarlamencie. Wniosek o zorganizowanie dyskusji złożyli Zieloni. Nie można się kąpać w jeziorze Niecko w Augustowie powodem sinica. W weekend nie będzie się można kąpać, nie będzie też można korzystać z wyciągu nart wodnych. Spotkanie z sinicami jest groźne dla zdrowia. Wydzielane przez nie toksyny mogą podrażniać skórę i powodować zatrucia pokarmowe. To wszystko w skrócie. Serwis w Trójce o 19. Trójka. Program trzeci. Jest 18.31 w Trójce. Czas na ekonomię. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, w Warszawie dr Mirosław Bieszki, ekonomista, konferencja przedsiębiorstw finansowych, a ja także w Warszawie Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaczynamy od przeglądu europejskiej prasy ekonomicznej Kuba Witkowski. Na początek zaglądamy do brytyjskiego Financial Times, a tam gorąca wiadomość dotycząca firmy Google. Komisja Europejska już w przyszłym miesiącu zamierza ukarać światowego potentata za nadużywanie dominującej pozycji rynkowej systemu Android. Jak pisze gazeta, firmie Google grozi grzywna i to w wysokości, uwaga, nawet 11 miliardów dolarów. W kwietniu ubiegłego roku Komisja Europejska doszła do wstępnego wniosku, że Google narusza europejskie przepisy antymonopolistyczne, wprowadzając niezgodne z prawem warunki dla urządzeń systemem Android, szkodząc tym samym konkurencji i uderzając w prawa konsumenta. A teraz czeski dziennik Gospodarskie Nowiny, a w nim o kolejnych zamiarach unijnych urzędników, tym razem dotyczących branży motoryzacyjnej. Komisja Europejska chce, by już za 3 lata każde nowe auto wyjeżdżające na unijne drogi i ulice było wyposażone na przykład w system blokujący zapłon w sytuacji, gdy kierowca jest pijany. Komisja sporządziła listę 12 systemów bezpieczeństwa, które jej zdaniem powinny być obowiązkowe. Oprócz alkoblokady samochody miałyby być wyposażone m.in. w system awaryjnego hamowania i czarną skrzynkę. Branża motoryzacyjna już zapowiada lobbying na rzecz opóźnienia takich zmian w przepisach. Tymczasem Finowie deregulują rynek taksówkowy. Pisze o tym gazeta Savon Sanomat. Zmiany w Finlandii wchodzą od 1 lipca. Deregulacja dotyczy nie tylko swobodniejszego dostępu do profesji taksówkarza, ale i znosi ograniczenie w pobieraniu opłat za przejazd. Przewoźnicy nie będą też musieli, a tak było dotychczas, obowiązkowo obsługiwać obszarów trudno dostępnych, na przykład małych miejscowości i wsi. Przenosimy się teraz na Wyspy Brytyjskie. Guardian donosi, że największa firma wodociągowa Thames Water ma zwrócić klientom 65 milionów funtów jako część ze 120 100 milionów kar. Zostały one nałożone po tym, jak OFVAT, czyli organ nadzorujący takie firmy, stwierdził, że zarząd dopuścił się wyprowadzenia gigantycznych pieniędzy. Przez 11 lat właścicielom akcji Thames Water, okrężną drogą wiodącą m.in. przez spółki na Kajmanach, wypłacono ponad 1 miliard funtów dywidend, nie płacąc jednocześnie podatków ze względu na złą sytuację spółki. Ostatecznie dług mieli spłacać właśnie klienci w swoich rachunkach. Pod naciskiem regulatora rynku doszło już do wymiany kierownictwa spółki, a nowy zarząd przygotował program naprawczy oraz ogłosił, że dywidendy w ciągu najbliższych 2 lat nie będą wypłacane akcjonariuszom. I na koniec Hiszpania. El País pisze o największej akcji rekrutacyjnej od lat, którą ogłosił narodowy przewoźnik kolejowy, czyli Renfe. Firma zamierza zatrudnić aż 600 nowych pracowników, z których większość, bo aż 68%, będzie maszynistami. Prawie 400 z nich będzie obsługiwało pociągi w połączeniach krajowych, a kilkunastu w międzynarodowych, głównie na trasach do Francji. Przegląd opracował Kuba Witkowski. O przyszłych pieniądzach z Unii dla Polski po 20 roku mówiliśmy już bardzo dużo w programie. Mnie bardzo interesuje, Beato, kiedy mogą nastąpić rozstrzygnięcia. Każdy z nas chciałby to wiedzieć i nie potrafimy teraz odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ Komisja Europejska chciałaby, żeby te negocjacje zakończyły się w przyszłym roku, do wiosny przyszłego roku, przed wyborami jeszcze do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, te wybory w maju, pod koniec maja przyszłego roku. Komisja Europejska argumentuje, że kiedy będzie nowy parlament, zanim się zbierze, zanim będą na pewno nowi europosłowie, zanim to wszystko ruszy, to już będą wakacje, potem jest jesień i będą opóźnienia. Nie bez znaczenia jest także obawa w Komisji Europejskiej, że ten nowy parlament będzie bardziej eurosceptyczny, jeszcze bardziej niż ten obecny. No i wtedy będzie trudno, w ogóle będą trudności z zatwierdzeniem tego budżetu na lata 2021-2027, ale z takich pierwszych sygnałów już z unijnych stolic wynika, że raczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego do wiosny przyszłego roku to się nie uda. To by oznaczało rekordowe tempo negocjowania budżetu przy tak trudnym teraz budżecie, przy skomplikowanej sytuacji, przy rozmowach nakładających się także brexitowych, ale też przy takich dużych kontrowersjach wokół tego budżetu, przy krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które mają ponad 20-kilkuprocentowe cięcia i nie chcą się zgodzić na te cięcia, przy z kolei płatnikach netto, którzy nie chcą się zgodzić na rezygnację z rabatu. No więc bardzo trudno sobie, ja sobie nie wyobrażam, żeby te negocjacje rzeczywiście były takie szybkie, a jeśli nie, no to myślę, że przejdziemy z tym budżetem do roku 2020. Ile to raz jeszcze będziemy o tym mówić? A teraz pan Mirosław Bieszki. Ten budżet, ja myślałem, że będzie w pewnym sensie budżetem przełomu. No, ale niestety okazał się takim trochę, nawet nie trochę, ale bardzo oportunistycznym budżetem, który tak naprawdę powiela taką strukturę dającą duże pole popisu do wyrywania pieniędzy, a kosztem tych wartości, o których mówił komisarz Oettinger, czyli tej wartości dodanej Unii Europejskiej. Miarą sukcesu danego rządu jest to, ile wyrwie funduszy, zwłaszcza z tej części funduszów spójności i oczywiście wspólnej polityki rolnej. Łącznie te dwie pozycje stanowią 70% wartości całego budżetu. Przypomnijmy, to jest 1 trylion 280 miliardów euro. I w związku z tym, o czym powiedziałem, że dla mnie to jest taki budżet, który nie będzie przełomem, mimo tego, że nazywa się jedna część tego budżetu spójność i wartości, to te wartości dodane Unii Europejskiej schodzą na plan dalszy interesów narodowych, przeciągania, wpadania w jakieś takie dyskusje na temat tego, kto więcej, kto mniej, a już kuriozalnym jest stwierdzenie ministra finansów Węgier, Michala Worgi, który powiedział, że Węgry otworzyły rynek, w związku z tym firmy unijne mogły zwiększyć konkurencyjność. Wobec tego nie trzeba cierpieć, trzeba to zrekompensować właśnie funduszem spójności. Coś w tym było, panie doktorze, kiedy chodziło o pieniądze dla Europy Środkowo-Wschodnią w tych pierwszych budżetach, otwarcie rynku w zamian za pieniądze. Niemniej, rzeczywiście nie jest to budżet przełomowy, ale z jedną uwagą też. polityka spójności, to co Komisja Europejska zaproponowała w polityce spójności, ja bym nazwała jednak rewolucją, chociaż budżet i rewolucja nie idą w parze, zwłaszcza unijny, no to takie no zmianę tej polityki spójności traktatowej, która, przypomnijmy, służy wyrównywaniu różnic w rozwoju regionów, w momencie, kiedy teraz będzie służyła realizacji celów społecznych, no gdzie zatrudnienie, gdzie edukacja, jak to się wszystko ma do poziomu zamożności regionów. Wszystko teraz będzie większość funduszy będzie przekierowywana na południe. No można, myślę, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą mówić o niesprawiedliwości. Pani Beato, zgoda co do tego, że kryteria są rewolucyjne. Panie Mirosławie, będziemy jeszcze dziesiątki razy o tym mówić. Natomiast to, co przed chwilą Beata powiedziała, w zupełnie innej sytuacji są kraje południa. Włochy, Hiszpania, panie Mirosławie. O i tak, jeżeli ja mam zacząć, to tak, po pierwsze nie należy porównywać sytuacji we Włoszech i Hiszpanii, bo one są odmienne, chociażby z tego tytułu, że w przypadku Hiszpanii mamy sytuację, w której następuje takie przejęcie władzy przez socjalistów. Po skandalu korupcyjnym Caso Gürtel, w którym, jak wiadomo, mamy kilkadziesiąt osób, do 29 osób skazanych. I Pedro Sanchez, który wraca na scenę polityczną jako zwycięzca w grupie tych, którzy ubiegali się o przywództwo i liderowanie partii PSOE. Dobra, co z ekonomią? Ekonomia jest okej, bo dlatego, że ta stopa wzrostu gospodarczego za ubiegły rok to jest ponad 3. Dzisiaj Komisja Europejska mówi o 2,9%. Jeżeli chodzi o dług, on jest niższy niż PKB, czyli jest to kolejna różnica między Hiszpanią i Włochami, ale to, co jest istotne, to jest taka bardzo krucha koalicja między PSOE a partiami skrajnymi, czyli Bildu, czy reprezentacją Basków, czy mamy front kataloński. Czy ja prognozuję, że będą przedterminowe wybory? Tak, uważam, że będą przedterminowe wybory, ponieważ Ciudadanos buduje bardzo silną pozycję, ma bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o to, co mogłoby się stać przy wyborach, i zastanawiająca była bardzo taka powściągliwa postawa Rivery, czyli szefa Ciudadanos. Dobrze, panie Mirosławie, jeszcze dosłownie dwa zdania o Włoszech. Jeżeli chodzi o Włochy, no to mamy zupełnie taką koalicję egzotyczną, znaczy mamy północ i południe, mamy Ligę i Ruch Pięciu Gwiazd, mamy sytuację taką, w której w której zaproponowano tak zwany dochód gwarantowany. Panie Wiktorze, myśmy o tym mówili rok temu w przypadku Finlandii. To wróciło właśnie jako punkt programowy Ruchu Pięciu Gwiazd. Czy ta koalicja przetrwa i czy przetrwa ten rząd? No, historia parlamentaryzmu włoskiego mówi tak, że jest to tak rozdrobniony parlament, że nawet gdyby chcieli zrobić coś bardzo dobrego lub bardzo złego, to im się to nie uda. Ale gospodarczo dadzą sobie radę. A gospodarczo muszą powalczyć z dużym ciężarem długu publicznego, bo to, gdyby zrealizowali swoje obietnice wyborcze, proszę państwa, to jest 7% PKB 2017 roku. I na tym o Włoszech kończymy. Teraz tak, Beato, panie Mirosławie, czy zdążyliście kupić Harleje, dżinsy, whisky po starych cenach? Beata. Zwłaszcza te Harleje. Nie, jeszcze mamy miesiąc, jeżeli nawiązujesz do ceł. No oczywiście, trudno uwierzyć, że dochodzi do tej sytuacji. I Unia Europejska też nie mogła uwierzyć, że mimo wszystko Stany Zjednoczone zdecydowały się na ten ruch, chociaż wszystko wskazywało na to, że te cła będą nałożone. Komisja Europejska już straszyła w marcu tą listą właśnie ceł, takich charakterystycznych produktów, ceł na produkty charakterystyczne, bo właśnie dżinsy, bourbon, Harleje czy też masło orzechowe. No ale mimo wszystko, kiedy tworzyła tę listę, miała nadzieję, że prezydent Trump się nie zdecyduje na nałożenie ceł na stal i aluminium. Teraz już jest wszystko zaawansowane. Że nie dojdzie do tego. Tak, teraz jest wszystko zaawansowane, ale z tego, co słyszę w Komisji Europejskiej, to oczywiście Światowa Organizacja Handlu powiadomiona, wszystko zgodnie z tymi zasadami. Procedury mają być sfinalizowane tak, by od 1 lipca te cła odwetowe, bo to jest przecież odwet unijny na amerykańskie cła, ta procedura została sfinalizowana, ale gdzieś słyszę, jak tak rozmawiam w Komisji Europejskiej, że jest nadzieja, że mimo wszystko jakoś ze Stanami Zjednoczonymi można będzie jeszcze rozmawiać i może rozpocząć rozmowy rzeczywiście o tej liberalizacji handlu, ale to się nie stanie w ciągu miesiąca, jak mówił Donald Trump, do 1 czerwca albo nowa umowa handlowa, albo cła. No wiadomo, że to się nie negocjuje w ciągu miesiąca, więc gdyby jakaś mniejsza umowa handlowa regulująca te relacje unijno-amerykańskie mogłaby powstać w ciągu roku, dwóch, no to no, takie słyszę głosy, ale to się wydaje naprawdę mało prawdopodobne i to oznacza po prostu zaostrzenie konfliktu handlowego, a niektórzy już mówią o wojnie handlowej. Pan Mirosław? Ja czytałem ostatnie tweety Trumpa i Trump w takim jednym z tweetów powiedział, że wojny handlowe są łatwe do wygrania i przytoczył taki przykład. Jeżeli gdzieś tracimy 100 miliardów dolarów, jeżeli przestaniemy handlować z tym krajem, wejdziemy na ścieżkę wojenną, to wówczas nie tracimy tych 100 miliardów dolarów. Posunięcie Trumpa było genialne, dlatego że pamiętajmy o szczycie G7. I w związku z tym Trump wzmocnił swoją pozycję negocjacyjną, a przecież wiemy doskonale, że tu nie chodzi o aluminium ani stal, chodzi o ropę Iranu. W związku z tym, że Europa nie zrezygnuje, i to wiadomo, że nie zrezygnuje z importu ropy irańskiej, to właśnie nałożenie ceł na stal i aluminium i uderzenie w Unię Europejską tymi cłami powoduje, że teraz, jeżeli będziemy coś oddawać, będziemy szukać jakiegoś kompromisu, to ja widzę, że będzie nacisk na postawę Unii Europejską wobec Iranu. Natomiast ja się zgadzam, pani Beato, że uderzono w trzy symbole Stanów Zjednoczonych. To jest Harley, to jest na pewno to są jeansy, bourbon, ale proszę państwa, nałożono cła również na karty do gry. No. No tak. Dobrze, i ten temat kończymy. Beato, podobno rozmowy z Polski do Unii Europejskiej będą w przyszłym roku o wiele tańsze. Tak, to są ustalenia negocjatorów Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich z wczoraj. Te negocjacje dotyczące obniżenia tych pułapów europejskich to było w ogóle element większej całości całego pakietu telekomunikacyjnego. Negocjacje trwały 2 lata. Uznano, że trzeba zredukować te stawki, ponieważ no, koszt 10-minutowej rozmowy, jak wyliczono, waha się w Unii Europejskiej teraz od 19 eurocentów do 14 euro. I to powodowało, że tak duże różnice negocjatorzy uznali, że trzeba zniwelować. No i od maja, jeżeli zatwierdzą te ustalenia państwa członkowskie i Parlament Europejski, od połowy maja przyszłego roku będą tańsze rozmowy i tańsze SMS-y. Długo to trwało, bo kraje broniły swoich operatorów, ale Parlament Europejski uparł się, naciskał na te niższe opłaty i rzeczywiście tak zdecydował. To bardzo dobrze, bo na przykład operatorzy teraz zaczęli podnosić opłaty u nas w Polsce. A to w związku z roamingiem. To już z kolei inna sytuacja, prawda? Trudno się, znaczy to nie jest zaskoczenie, bo była taka furtka w tych negocjacjach, w tych regulacjach uzgodnionych, które weszły w życie w ubiegłym roku, że rzeczywiście jeśli operatorzy stwierdzą, że ktoś kupuje kartę w danym kraju, wyjeżdża za granicę, a ona jest tania, wyjeżdża za granicę, żeby tam prowadzić rozmowy, to w ten sposób nadużywa system i operatorzy stwierdzili, że jeżeli będzie nastąpi lawinowy wzrost liczby klientów, którzy właśnie tak robią, no to będą wprowadzać dodatkowe opłaty. Oczywiście to nie będą takie opłaty, to nie jest powrót do opłat roamingowych, tych nie, bardzo wysokich, ale są jakieś rzeczywiście dodatkowe. Tak. No właśnie. Dziękuję bardzo, Beata Płomecka, dr Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew. took away and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. Many tries to find a home with people when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Florence and the Machine, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. W przestępczym świadku sprzed 1989 roku nie mogło oczywiście zabraknąć cinkciarzy. Byli w każdym mieście i wszyscy wiedzieli, gdzie ich szukać. Jak zostawało się cinkciarzem? Sporo można się o tym dowiedzieć z wydanej właśnie przez Instytut Pamięci Narodowej książki pod tytułem Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL. Mówi historyk dr Karol Nawrocki, współredaktor opracowania. Najczęściej byli to drobni przestępcy. Cinkciarstwo nie było ich jedynym zajęciem. Zwykłem to nazywać giganciarzami z PRL-u. To byli na przykład byli milicjanci, byli SB-cy także. Doktor Daniel Wicenty z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. To byli taksówkarze. Ludzie, którzy gdzieś przy hotelach robisowskich byli zatrudnieni. Cinkciowały także prostytutki, tak zwane dewizowe zresztą. Pan kiedyś miał okazję kupować walutę? Chodziło się na ogół pod peweksy, a nie pod peweksami. Handlowali. Stali i na głos normalnie mówili bony, dolary, kupię, sprzedam. Oficjalnie. Czyli to oni człowieka znajdowali? Oni znajdowali, z niczym się nie kryjąc. Stali też na bazarach. Czasami niektóre grupy cinkciarskie były pod ochroną milicjantów. Rzeczywista ochrona polegała na tym, że z jednej strony cinkciarze płacili jakąś kwotę niewygórowaną miesięczną, no w zasadzie taki nieformalny podatek to był. Z drugiej strony cinkciarze byli ochraniani przed obcymi cinkciarzami, bo to bardzo terytorialne było zajęcie, względnie przed dociekliwymi milicjantami. Znam jeden przypadek, że oni handlowali, tam kiedyś była polska agencja prasowa w Alejach Jerozolimskich 7 i sam tam kupowałem od jednego cinkciarza i jakiś taki widocznie niewtajemniczony tam zaczął się kręcić i też handlować. To nawet ten strażnik, który pilnował tej agencji prasowej, pozamykał wszystkie drzwi i zawiadomił milicję wtedy jeszcze, że tu jeden handluje, chociaż jeszcze tam 20 stało i handlowało, no ale widocznie oni mieli zezwolenie. To świat był mocno zhierarchizowany. Ci, którzy stali na ulicy, byli raczej gdzieś tam bliżej tego dołu hierarchii. Byli tacy cinkciarze, którzy w zasadzie nigdy na ulicę nie wychodzili. W zasadzie użyczali innym cinkciarzom swojej waluty na zasadzie takiej komisowej. Trzeba też pamiętać, że niektóre techniki cinkciarskie, popularna wajcha, polegały także na tym, aby okradać. Wajchowicz to był taki człowiek, który miał zwinięty rulon pieniędzy. W momencie wymiany gotówki on przeliczał mu, ile jest tych pieniędzy, brał od kogoś złotówki, dawał mu bony, z tym, że nagle robił się popłoch, że policja. I on mu szybko dawał, pod spodem mając zwinięty rulon zupełnie innych pieniędzy, dużo mniejszych, z papierem w środku. W domu się okazało, że zamiast dolarów to miały zwitki gazet. Przykłady cinkciarzy, które znane są i opisane w aktach cinkciarzy z całej Polski, pokazują, jak brutalne to było środowisko, jak polskie grupy w Budapeszcie nad jeziorem Balaton rywalizują między sobą na zarobione pieniądze i na strefy wpływów. Dochodziło nawet do takich groźnych bijatyk, a były także podejrzenia zabójstw między cinkciarzami, więc na pewno ta praca wymagała przede wszystkim mocnych nerwów, silnych pięści, ale też rodzaju sprytu. Większość cinkciarzy to byli ludzie uczciwi, którzy choć nielegalnie zarabiali pieniądze na tak zwanych widełkach. To samo w tej chwili zostało zalegalizowane, powstały kantory, można bezpiecznie wejść, nie trzeba iść na ulicę, kiedyś nie było pozwolenia na to. Widełki to dzisiaj chyba spread walutowy, tak można by to określić. Złote czasy dla cinkciarzy skończyły się 13 marca w 1989 roku, kiedy Narodowy Bank Polski wydał zarząd rozporządzenie zezwalające na handel walutami. No i wtedy, jak grzyby po deszczu, zaczęły powstawać kantory. Tę historię przypomniał dla Państwa Kuba Witkowski. Tu Trójka za 6 minut 19, za chwilę serwis. Kończymy powoli audycję popołudniową, ale jeszcze trzeba się pożegnać z Iławą. W Iławie będziemy za chwilę. What is yours cannot be mine, and I'm bored by the dream. Bored by dreams. I can't say the words I mean. Make myself go through the line. Does the pain answer the cry? If I'm bored. Iławie dzisiaj od rana, a właściwie to jeszcze w poprzednie dni także był Tomasz Jeleński, reporter Trójki. Witamy, Tomku, po raz ostatni już dzisiaj. Dzisiaj sporo mówiliśmy o tym, słuchacze dzwonili w tej sprawie, wspominali także postać Henryka Jerzego Chmielewskiego, znanego być może bardziej jako babcio Chmiela, który obchodzi dzisiaj 95. urodziny. Państwo wspominają komiksy, twórczość tego zupełnie niezwykłego artysty, a miejsce, w którym ty się znajdujesz, Jeziorak, Iława, jeziora, to jest takie miejsce, które kojarzy się z innym produktem kultury czasów minionych, jeśli tak to mogę nazwać, prawda? Tak, tutaj mieszkał i tworzył w pobliskim Jerzwałdzie nad Jeziorakiem w latach 60. aż do 90. Zbigniew Nienacki. Tu powstała jego słynna, kultowa seria przygód muzealnika pana Samochodzika. No, no właśnie. Ale sam pisarz był postacią kontrowersyjną, bo należał do partii, do ORMO i jak głosi wieś gminna, kiedy już był w bardzo podeszłym wieku i miał problemy ze wzrokiem, wciąż jeździł samochodem z Jerzwałdu do Iławy i wtedy milicja zamykała całą drogę. Obok pisarza siadał komendant miejscowego posterunku i pilotował niedowidzącego wówczas literata. Panie Zbigniewie, bardziej środkiem, proszę, uwaga, a teraz lekki zakręt w lewo. Tak sobie myślę, że chyba nie chciałbym mimo wszystko być na miejscu tego komendanta. Nie zazdrościmy, tak. Tym właśnie o takim anegdotycznym literackim akcentem kończymy naszą wizytę w Iławie. Tu na miejscu audycję realizował z trójkowego wozu satelitarnego Paweł Zieja. Dziękujemy, to wszystko i do usłyszenia. Do usłyszenia w Warszawie. Tomek Jeleński, bardzo serdecznie dziękujemy. No myślę, że Państwo po tych relacjach Tomka dzisiaj w ciągu całego dnia, od rana aż do teraz w Trójce zachęceni, choćby do tego, by wypoczywać w tym miejscu. Myślę, że to jest doskonały pomysł na zbliżające się wakacje. W Trójce za 2 minuty najważniejsze informacje. Pregnant from a kid named